तेरे बिना जी ना सकूं, जी ना जन्म का साथी बना, जीने और मरने की कसमें तू खा। जन्म जन्म का साथी बना, जीने और मरने की कसमें तू खा। सारे वादे तू तोड़,